था के दिनों में जब वो ठहरते थे यहाँ मार्केट लगती थी, बाजार होते थे और अरब के लोग वहाँ अपने खानदानी मदासराई करते थे, अपने आबाव अजदाद की तारीफें करनी, कसीदे गाने, अपने अपने कबीले की बरतरी का इजहार, ये चीजें उनमें पाई जाती थी। अब वो वक्त इस तरीके से गुजारते थे, लेन देन है, खेमे लगे हुए हैं, अपने अपने खानदानी मफाखर बयान करते हैं, हमारा कबीला ऐसा है, उसकी ये खूबी है, वो बहादुर है, वो क्यों है, वो तारीफें करते थे, इशारा कसीदे पेश करते थे। ये सिलसिला खानदानी और कौमी मदासराई का होता है, अपने आबाव अजदाद, ये जाहिलियत का तरीका था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानिद, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ऐसा मत करो, ये तो जाहिलों का काम है, अपने खानदानी तफाखर पर मगरूर होना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिलसिले में तालीम दी, अन्नास मिन आदम, तुम खानदानी तौर पर क्यों फख्र करते हो, इंसान तो सारे के सारे आदम की औलाद है, व आदम मिन तुराब, और आदम का सिलसिला नस्ब मट्टी के साथ मिलता, और कुल हुक्म अबनाओ आदम, तुम सब के सब आदम की औलाद, ये भी फरमाया, ला फखर अल अरबी अल अजमी बला अल अजमी अल अरबी इल्ला बितक्वा, तक्वा के सिवा कोई फजीलत किसी को नहीं, न अरबी को अजमी पर न अजमी को अरबी के मुकाबले। खानदानी और ये नस्ली तफाखर, ये जाहिलाना बातें, क्योंकि कुरैश से भी खिताब करते हुए आपने फरमाया, इन्नल्लाह कद अज़हबा अन्कुम उम्मियत अल-जाहिलियत फ़ख़्रा बिलाबा, ऐ लोगो अल्लाह ताला ने तुमसे खानदानी नफ़्वत और ये गुरूर के वादे को खत्म किया है, खानदानी गुरूर और तफाखर इसको खत्म किया अल्लाह ताला ने, और फरमाया कि सवाए तकवे के कोई किसी को फजीलत नहीं। तो हुजूर ने वो आयत भी पढ़ी सूरह गुजरात वाली, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्ताक, अल्लाह के नजदीक ज्यादा शराफत बुजुर्गी वाला इंसान वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है और ज्यादा मुत्तकी है, वही मुअज्जज है किसी खानदान से ताल्लुक रखने वाला। ये फरमाया तो बजाय खानदानी तफाखुर के उस मकाम में, मीना के मकाम में अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल्लाह को कसरत से याद कर, खुदा का जिक्र कर, बजाय खानदानी मफाखर के और कसीदा खानी के, नस्ली तफाखर के, कबायली असबियत के बजाय अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ने हिदायत दी है और तुम्हें ईमान की दौलत अता की है, फिर हज जैसी फजीलत से तुमको मुशर्रफ किया है, तौफीक बख्शी है, फिर काम पूरा करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला का जिक्र करो इस तरह जैसा कि तुम अपने बाप दादों का जिक्र करते थे, बल्कि उससे ज्यादा सख्त, उससे ज्यादा शदीद कसरत से जिक्र करो खुदा ताला जहां तक मुमकिन। अब ये जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें, कुर्बानी जब करते हैं फिर भी अल्लाह का जिक्र होता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, रमी जिमार करते हैं फिर भी अल्लाह का जिक्र होता है अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ी जाती है तो तकबीरात की तशरीह बुलंद होती है, उसके अलावा भी और ये तमाम जिक्र की बातें हैं। आगे फिर इंसानों की अल्लाह ताला ने दो किस्में बयान फरमाई है, फरमाया बाद लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमको दे दे दुनिया के अंदर, जो कुछ देना है दुनिया के अंदर वो आखिरत के तलबगार ही नहीं होते, जैसा दूसरी सूरत के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, बाद ऐसे अजलना कितना कब लगे हमें हिसाब, किताब के दिन से पहले जो कुछ हमारा ऐसा है हमको यहां ही मिल गया, آخرت وغیرہ کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہم اس کے طلبگار ہیں. جو کچھ ملنا عزت، جاہ، مرتبہ، مال، آسائش، صحت، تندرستی وغیرہ، جو کچھ ملنا ہم کو یہیں مل جائے. بعض لوگ ایسے ہیں، چنانچہ اس دور کے اندر بھی بعض لوگ ایسے، آج کے زمانے میں آج کیا لیکن طلب یہی ہے، اے پروردگار اس سال کو سرسبزی والا سال بنا دے، کھاد والا سال نہ بنا دے، صحت دے دینا، آرام دے دینا، اولاد دے دینا، مال دے دینا وغیرہ. آخرت کا ذکر ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے دنیا کا ذکر اور اس کی خواہش، اس کی طلب ہے. بعض آدمی ایسے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ جو اس کے طلبگار ہی نہیں ہے آخرت میں تو وبال ہی ہوگا، ایسا کیا ہوگا. یہ ان لوگوں کی تردید ہوگی. اور فرمایا وَمِنْهُمْ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے دے ہم کو دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہم کو بچا. یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے طالب ہیں، دنیا میں بھی بھلائی سے فائدہ مند ہے کہ ان کو بھلائی نصیب ہو اور آخرت کے اندر بھی، اور پھر دوزخ کے عذاب سے بچ جانے کی تمنا کرتے ہیں. دوزخ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کا یہی مطلب ہے کہ وہ برائی اور آسام سے بچ جائیں گے. جو برائی اور گناہوں سے بچ جائے گا وہ دوزخ کے عذاب سے بچے گا. یہ صورت ہے. بعض لوگوں نے اس سے یہ خیال کیا ہے کہ آخرت کی طرح دنیا کا طلب کرنا بھی کہ برابر شرابت ہے، کہ پہلے دوسرے دنیا کے طلبگار تھے، یہ دنیا کے طلبگار بھی ہیں اور آخرت کے طلبگار بھی ہیں، کہ آخرت میں نجات بھی نصیب ہو جائے، دوزخ سے بھی بچ جائیں اور دنیا کی بلائی بھی. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی طلب یہ نہیں مطلوب ہے، بلکہ مقصود بذات آخرت کی طلب ہی ہے. ایماندار شخص کے سامنے مقصود ایمان اور اعمال صالحہ، یہ اصلی مقصود ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر معاون ہوتی ہیں وہ بے تبا مقصود ہوتی ہیں، بذات مقصود نہیں. اور انسان حرام باتوں سے بچ جائے تو مباح باتیں جو ہوتی ہیں وہ مباح ہوتی ہیں، مطلوب تو نہیں ہوتی. مطلوب تو اللہ کی عبادت ہے اور خدا کی رضا ہے اور ایمان ہے اور اعمال صالح ہے، مطلوب تو یہ چیز ہے. جیسا فرمایا ترمذی کی روایت ہے کہ دنیا اور معافیا ملعون ہے الا ذکر اللہ ہے اور ما والا ہے، اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ اس کی مناسبت والی چیزیں وہ بے تباہ ہو کر آتی ہیں، ورنہ سب چیزیں ملعون ہیں، خدا کی رحمت سے بعید. تو حسنہ کے لفظ سے بعض لوگوں نے شبہ کیا کہ دنیا جو ہے یہ اچھی ہے، اس کو بھی طلب کرنے سے مولانا فرماتے نہیں ہوتے. اور پھر اور بھی اشکال ہوتا ہے کہ بعض نیک لوگ بھی دنیا میں بڑی خستہ حالت کے اندر ہوتے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں اس کا مطلب تو مقصود بذات تو آخرت ہی ہے اور ایمان اور اعمال صالح ہیں. یہ حسنہ سے مراد دنیا کے اندر جس حسنہ کو طلب کیا گیا ہے اس سے مراد ہے حالت. اے اللہ ہم کو عطا فرما دنیا میں ایسی حالت جو تیری نزدیک اچھی ہے. تو اللہ کے نزدیک اچھی دولت مندی کی حالت ہے تو وہ اچھی ہے، اگر فقر کی حالت ہے تو وہ اچھی ہے. تکلیف کی حالت اگر خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے کسی کے بارے میں وہ اچھی ہے، اس کی طلب ہے دنیا کی طلب نہیں. ایسی حالت عطا فرما جو تیرے نزدیک اچھی ہے، اور آخرت کی اچھائی نجات، عذاب سے بچ جانا، درجات کا ملنا، قرب خداوندی، یہ سب چیزیں آخرت کی بھلائی میں داخل ہیں. جیسا کہ سورہ آل عمران من زحزحا عن النار وادخل الجنۃ، دوزخ سے جس کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اس کے برے کوئی کامیابی کا امکان نہیں ہے، یہ آخرت کی بھلائی ہوگی. باقی چیزیں بے تباہ ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، دنیا میں حسنہ اچھی عورت کو بھی کہا، جس کو اچھی بیوی دنیا میں نصیب ہو اس کو حسنہ بلائی ملی ہوئی، اور بری عورت کا کی رفاقت کی دوزخ کے عذاب کے برابر ہے. جیسے کہ سادی صاحب نے یہ عورت کا، اس کے علاوہ دنیا کی اچھائی میں صحت بھی ہے، اور مکان کا اچھا ملنا، سواری کا اچھا انسان کو نصیب ہونا، دنیا کے اعتبار سے سعادت بننا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اچھی بیوی، اچھی سواری، اچھا مکان دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے انسان کی نیکبت، اور صحت جس پر مدار ہے، صحت کے بغیر انسان نہ عبادت کر سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، لیکن بے تباہ مقصود بھی ذات خدا کی عبادت ہے، اور اعمال صالحہ اس کے تابع ہو کر جو چیزیں آئیں وہ حسنہ ہی کہلائیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اب دنیا کا مقصد ہی سمجھ کر دنیا کو کمایا، دوسری جگہ تو ہے اللہ کا فرمان، ذالک مبلغہم من العلم، دنیا تک کی ختم ہو گیا ان کا علم، ان کا جغرافیہ دنیا کی زندگی میں ختم ہو گیا، آگے کچھ. اور جو لوگ آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تصور رکھتے ہیں، وہ ان کے ہاں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے. فرمایا ان کے لیے ایسا ہے جو کمایا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ جلد حساب لینے والا، اس لیے قیامت آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے گی یا حساب کی منزل شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو طے کر دیں گے. یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ساری کی ساری. اب وہ منا کے احکام، یا آج کے احکام میں یہ آخری منا کا قیام بتلا دیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جاہلیت کے رسومات وغیرہ ترک کر دو، آبا و اجداد کا ذکر، فخر وغیرہ، تکبر غرور کی باتیں اور جاہلانہ باتیں ترک کر دو. یہاں فرمایا وذکر اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو چند گنے ہوئے دن. گنے ہوئے دنوں سے مراد ہے ایام تشریق، یہ چار ہوتے ہیں، دسویں تاریخ اور تین دن اس کے بعد، یہی ایام تشریق کہلاتے ہیں. یہاں ایام معدودات سے ایام تشریق مراد ہے. تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت وغیرہ کو سکھانا اور خوش کرنا، ان دنوں میں قربانی بھی ہوتی ہے گوشت وغیرہ، اس لحاظ تو ایام معدودات کے اندر اللہ تعالیٰ کو ذکر، اللہ کا ذکر کرے کثرت سے جتنا ممکن ہو. یہ ایام معدودات سے ایام تشریق مراد، یہ عید والے دن کو لے کر تین دن بعد میں یہ چار دن ہوتے ہیں، یہی مراد معدودات جنے لیے. البتہ ایام منا میں سہولت بھی حاصل ہے، سہولت بھی حاصل ہے، آگے اس سہولت کا ذکر. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور حج کی صورت کے اندر ایام معلومات آیا ہے وہ قربانی کے دن مراد، وہاں جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرو، فی ایام معلومات، معلوم دن قربانی کے دن. حضرت علی اور حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایام النہر و یومان عبادہ، ایک دسویں تاریخ کا دن اور دو دن بعد یہ قربانی کے دن، وہ ایام معلومات وہ تین دن، یہ ایام معدودات ہیں یہ چار دن ہیں، ایام منا کے قیام کے دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. اس میں رعایت حاصل ہے، رعایت کیا؟ فمن تعجل فی یومین، دسویں تاریخ تو گزر گئی تو یہ جو دو دن ہیں، دو دن میں اگر کوئی آدمی جلدی سے جانا چاہتا ہے مکہ میں تو اس کے لیے گنجائش، بارہویں تاریخ کو صبح رمی کر لے چلا جائے، اور رمی تو ضروری ہوتی ہے ایام منا کے اندر، چلا جائے مکہ، کوئی گناہ نہیں، رعایت حاصل ہے. تین دن نہ ٹھہرے یہاں، عید کے دن کے بعد تین دن نہ ٹھہرے، دوسری دن ہی چلا جائے رمی کر، جائز ہے اجازت ہے. اور جو ٹھہرتا ہے تاخیر کرتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں، وہ تیسرے دن بھی تیرہویں تاریخ کو بھی رمی کر کے وہ جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں، کوئی یہ رعایت ہے. پہلے دن جو رمی کی جاتی ہے وہ طلوع شمس کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، اور دوسرے تیسرے دن جو رمی ہوتی ہے وہ زوال کے بعد، زوال کے بعد اس کا وقت ہوتا. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سویرے بھی رمی کر کے چلا جائے تو اس کے لیے بھی جائے جا سکتا ہے. تیسرے دن اگر رات وہاں آگے سورج ڈوب گیا تو رمی کے بغیر نہیں جا سکتا، تو سورج شمس ہو پھر رمی کرے پھر جائے، ہاں پہلے پہلے چلا جائے اس کی گنجائش. یہی ہیں دو دن، گیارہویں تاریخ گزاری ہے، بارہویں تاریخ کو چلا گیا رمی کرنے چلا اجازت، اور جو تین دن گزارتا ہے بعد میں گزارے تیرہویں تاریخ کو رمی کرے اور پھر اس کے بعد جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت بھی دے دی. ومن تاخر جس نے اس پر بھی، ہاں اصل مقصد ہے تقوی، خدا کا خوف اور اس کی معصیت سے بچنا، اصل بات تو یہ ہے، یہ حکام، یہ قانون کی پابندی، یہ حج جو مشکل حکم ہے اس کو جہاد کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ دونوں ملے ہوئے، جہاد کی مشق بھی اس کے اندر آ جاتی ہے جو حج کے حکام ٹھیک ٹھیک پابندی سے، اور جہاں احرام کے بعد کی پابندیوں کا ذکر ہے، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، سب پابندی ہیں، یہ امتحان ہے اور تمرین ہے، مشق ہے قانون کی پابندی کیسے کرتا ہے. یہاں جب یہ تمرین ہو جائے گی پھر آگے جہاد کے لیے بھی تیار ہوگا، اور ایسے آدمی دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جو قانون کی ایسی پابندی کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے قانون کو نہیں توڑتے، بار بار میں ان کو فکر ہوتی ہے اگر یہ قانون توڑا تو ہم پیر ہو جائیں، ناکام ہو جائیں. نمن تقا، بارہویں تاریخ کو نہیں چلا جائے، ہاں تقوی کی روح اس کے اندر موجود ہے، خدا کے قانون کی پابندی کا اس کے اندر تصور ہے، یقین ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے. اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کا خوف یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، خدا کی کفر نہ کرے اور معصیت سے بچے. خدا کا خوف عبداللہ رانو ایسی متقی وہ ہے شرک سے کفر سے معصیت حتیٰ کہ آخر میں چل کر چھوٹی چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے. جو کمال تک پہنچے ہوتے وہ چھوٹی باتوں سے بھی بچتا ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فیل ہو جائیں. اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ انکم الیہ تحشرون. تم سب کے سب خدا کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ. ایک وقت آنے والا ہے سب نے حاضر ہو. جیسا بخاری چیز کی روایت ہر آدمی نے کھڑا ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں اور اپنی طرف سے جواب دہی کرنی ہے. ماں بہن ہو وہ بہن ہو ترجمان کوئی درمیان میں ترجمان بھی نہیں ہوگا انٹرپریٹر بھی نہیں ہوگا کوئی دوسرا ترجمان نہیں کرے براہ راست ساتھی کلو نفس ان کو جا دل و نفس ہر نفس کو اپنی طرف سے جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ یاد رکھ لو کہ یہ بات آنے والی یہاں تک اللہ تعالی نے احکام حج بیان فرمائی. آگے منافقین کا تذکرہ آتا ہے اور دوسری باتیں آتی ہیں حج کے احکام اس سلسلے میں یہاں اس رکوع کے اندر اس کے تمام ضروری اجزاء کو مکمل طور پر بیان کر دیا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدرك صاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بمثله فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس بعض لوگوں میں وہ ہیں کہ یوجب کا تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو بات اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب بھی پیٹ پھیر کر چلتا ہے تو ساتھ کوشش کرتا ہے زمین میں نجب سے رفیا کہ فساد بچائے اس زمین میں. وہ یبلکل ہرسا اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو و نسلہ اور نسل کو اور اللہ تعالی نہیں پسند کرتا فساد کو. اور جب کہا جاتا ہے اس شخص کے لیے کہ ڈرو اللہ سے اخذت العزت و پکڑتا ہے اس کو غرور گناہ کے ساتھ بس کافی ہے اس کے لیے جہنم ولبئس المہاد اور البتہ بہت برا ٹھکانا ہے. ومن الناس اور بعض لوگ وہ ہیں یشری نفسہ جو بیچتے ہیں اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ. حج کے سلسلے میں آخر میں دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہوا. ایک وہ جو آخرت کے منکر ہیں کافر ہیں اور محض دنیا کے طلبگار ہیں جن کی دعا بھی یہی ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا جو کچھ ہم کو دینا ہے دنیا کے اندر مل جانا چاہیے ہم کو یہاں ہی کیونکہ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. ایسے لوگ تو یقیناً کافر ہیں. اور دوسرے ان لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے طالب ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں. دنیا کی بھلائی کے بھی طالب ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو بہتر حالت نصیب ہو، اور آخرت کی بھلائی کے بھی وہ طالب ہیں کہ آخرت میں بھی ان کو نجات اور بہتری نصیب ہو. ان کی دعا اس قسم کی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا. مزید بنا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بچنے کی بھی ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، وقنا عذاب النار. تو یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور پہلے کافر دو قسم کے آدمی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر فرمایا، لیکن اب یہاں مومن اور کافر کا تقابل نہیں ہے، بلکہ یہاں مخلص مومن اور منافق کا تقابل ہے. یہ جو ماننے والے ہیں پھر وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مخلص ہوتے ہیں اور دوسرے منافق ہوتے ہیں. یہاں اخلاص اور نفاق کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، پہلے ایمان اور فلاح کے اعتبار سے کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا طالب ہوتا ہے، اور کافر صرف دنیا کی بہتری چاہتا ہے. دنیا دار کافر اور فلاح دارین جانے والا مسلمان. اب یہ ہے کہ ایک انسانوں کی وہ قسم ہے جو منافق ہیں، ظاہر میں تو مانتے ہیں لیکن باطن میں کچھ نہیں ہے، کفر ہی کفر ہے ان کا حال بھی، اور ساتھ ساتھ جو انتہائی درجے کے مخلص لوگ ہیں ان کا حال بھی بیان فرمایا. یہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بعض انسان ایسے ہیں، بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو پسند لگتی ہے دنیا کی زندگی. دنیا کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کمال درجے کی بات ہے، اور بڑی ہوشیاری سے، چالاکی سے، چرب زبانی سے، مکاری سے وہ بات کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، تو بڑی آپ کو تعجب انگیز معلوم ہوتی ہے. اکثر منافقوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، چرب زبانی سے بات کریں گے، چالاکی سے، مکاری سے، خدا ہوں گے، ڈپلومیسی سے بات کریں گے. منافق کا حال ہی ایسا ہوتا ہے، اور یہ منافق لوگ بہت خطرناک ہیں، کافروں سے بھی زیادہ، خصوصاً اعتقادی منافق، جیسا کہ سورت کے شروع میں بیان ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں قرآن میں بڑی تشریح فرمائی، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر بڑا حال اللہ نے منافقوں کا اور ان کی رسوائی کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک چھوٹی سورت دو رکوع والی منافقین کے نام پر ہی نامزد ہے، اور سورہ تحریم میں، اور سورہ نور میں، اور بہت سی قرآن کی سورتوں میں منافقین کا حال اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. سورہ بقرہ کے ابتداء سے جہاں مومن کافر اور منافق تین گروہ ذکر کیے، زیادہ حال منافقوں کا بیان ہے. 13 آیتیں وہاں ابتدا میں منافقین کے حال پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ گروہ ریشہ دوانیاں کرنے میں، سازشیں کرنے میں اور چال بازیاں کرنے میں بہت ماہر ہوتا ہے، اور یہ خطرناک ہے، اسی لیے سزا بھی ان کی سخت فرمائی اللہ تعالیٰ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا سب سے خطرناک گڑھا منافقوں کا ٹھکانہ ہو. یہ کافروں کی بدترین قسم ہے، اعتقادی منافق. تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا، بعض جن کی بات آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ چرب زبانی سے بات کرتے ہیں، اور علاوہ اس کے یشہد اللہ اللہ کو گواہ بناتا ہے وہ اپنے دل کی بات پر، دل میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں خدا کو گواہ بناتا ہے۔ حدیث میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں جو منافق تھا، احنس بن شریر، اس کی اکثر حالت ایسی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں آتا تھا تو اپنے آپ کو بڑا مہم ظاہر کرتا تھا اور بڑا مؤدب اپنے آپ کو کہتا تھا، اور یوں ظاہر کرتا تھا کہ آپ کا گویا بڑا جانثار ہے، بڑا فداکار ہے، اور پھر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا تھا جی میں تو بس آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں، اور آپ کی ہر بات پر میں جان دینے کو تیار ہوں۔ یہ اپنے دل کی بات پر خدا کو بھی گواہ، خدا گواہ ہے کہ میری بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے منافق، حالانکہ فرمایا ہوا الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے شدید۔ یہی صرف وصف بیان کر دیا اللہ تعالی نے، دنیا کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بڑی دانشوری کی بات معلوم ہوتی، اور اپنے دل کی بات پر خدا کو گواہ بناتے ہیں۔ عام طور پر منافقین کا حال جہاں اللہ نے بیان فرمایا ہے تو اتخذوا ایمانہم جنتا، قسم کو ڈھال بنا کر وہ چلتے ہیں، بال بال میں قسم اٹھائیں، اور جھوٹی قسم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، خدا گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسم کا کچھ اعتبار نہیں، قسم کو ڈھال بنا کر اگلے کو یقین آ جائے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، اندر جھوٹ بھرا ہوا۔ معلوم ہوا دل کی بات پر خدا کو گواہ بناتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، اندر عظیم درجے کا کفر اور بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ بات قلب پر چلتی ہے، قلب کی اگر اصلاح نہ ہو اس قسم کی باتیں کہاں مفید ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوگا، اگر وہ لوتھڑا بگڑا ہوا ہوگا تو سارا جسم بگڑا ہوا۔ فرمایا وہ قلب ہے، یاد رکھ، قلب کی اصلاح پر تو جسم کے سارے اصلاح کا مدار ہے، اگر قلب ہی بگڑا ہوا، خصوصاً جب کہ اس کے اندر فاسد اعتقاد بھرا ہوا، جیسا کہ منافقین کا ہوتا ہے، ان کا قلب جیسا کہ حدیث میں مثال بیان کی کہ پیپ بھری ہوئی تھی جیسا زخم کے اندر، ایسا ہی ہے ان کے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی، غلاظت بھری ہوئی، بدبودار خون اور پیپ بھری ہوئی، ایسی حالتیں ان کی منافقی۔ تو مدار کار تو دل کی اصلاح پر ہے، اگر دل کی اصلاح ہوگی اعمال بھی درست ہوں گے، یہ سب درست ہوگا۔ اور یہ سخت جھگڑالو ہے، عام طور پر منافقین کا حال یہ جو جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرنا ناپسندیدہ بات ہے۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے اب غضب رجال لد الخصم، اللہ کے نزدیک برے لوگ، مبغوض لوگ وہ ہیں جو سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، بعد بعد میں جھگڑا کرنا، بعد بعد میں جھگڑا کرنا، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اور من جملہ منافقین کی صفات میں بیان ہوتا ہے، یہ تین باتیں ہو گئی۔ آگے وَإِذَا تَوَلَّى، مجلس میں آ کر تو جان نثاری کا ذکر کرتا ہے اور فداکاری بیان کرتا ہے، اپنی خدا کو گواہ بناتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب پشت پھیر کر جاتا ہے تو سراسر فساد کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جب پشت پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے، مالی اور جانی نقصان پہنچانے کا، جیسا موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہلک الحرث، کھیتی کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے. اور نسل، نسل سے مراد مویشی بھی ہو سکتے ہیں، اور مطلق نسل، نسل کو خراب کرتا ہے، جیسا کہ اس قسم کے منافق کرتے ہیں. مسلمانوں کا کہیں کھیت، اس کو آگ لگا دی تاکہ وہ ضائع ہو جائے، جانور ہوئے ان کو نقصان پہنچایا، پاؤں کاٹ دیے تاکہ مسلمانوں کو فائدے میں نہ آ سکے، ایسے ایسے کام کر. یہ ان کے صفات بیان فرمائے، ساتھ یہ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد بہت بری چیز ہے، اور فساد صلاح کے مقابلے میں ہوتا ہے، صلاح کمانے درستگی، اور فساد کمانے بگاڑ. پہلے بھی اذا قیل لهم لا تفسدوا، منافقوں کو کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو آگے اور زیادہ بدکتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم کو کیسے فسادی کہا جاتا ہے، ہم جو کافروں سے ملتے ہیں یعنی میں ان کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے، ہم تو اصلاح کے خواہش مند ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا خدا تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ منافقین فساد پر کاربند ہوتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، فساد مچانے کے لیے آپس میں لڑائیں اور دنگا فساد جس چیزوں سے اٹھتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں. دوسری جگہ لاؤزر و خلالت، جیسا اونٹ دوڑانے ہوتے ہیں دونوں گروہوں کے درمیان، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، یہ باتیں کرتے ہیں. علاوہ اس کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، لوگ بدنام ہوئے، مسلمانوں کی راز کی باتیں کافروں تک پہنچاتے ہیں. اور سب سے بڑا فساد شرک اور کفر ہے جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. کیوں؟ شرک اور کفر سے بگاڑ ہے، ایمان اور نیکی سے صلاح ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے. زمین کے حالات نیکی سے ہی درست ہو سکتے ہیں. کبھی فسق، کفر، شرک، بدعات اور منکرات سے کبھی زمین کی حالت اچھی نہیں ہو سکتی. یہ نیکی اور صلاح ہی ہے جس سے زمین کی حالات اچھی ہو سکتی. تو یہ اس قسم قانون کو توڑنا، یہ فساد ہے. شرائع الہیہ اور قوانین الہیہ کو توڑنا، لوگوں کو غلط باتیں تلقین کرنا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فساد ہے، یہ سب منافق لوگ کام کرتے ہیں. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اذا تولیٰ کا یہ معنی کوئی پھیر کر جاتا ہے تو جو بھی اس کے بس میں آتا ہے مسلمانوں کو مالی جانی نقصان پہنچاتا ہے. مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین اور بہت سے دوسرے مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ تولیٰ کا معنی کچھ پھیرنا بھی ہوتا ہے، تولیٰ کا معنی والی بننا بھی ہوتا ہے. انہوں نے والی بننے کا معنی کیا، اور جب ایسا آدمی والی بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، برسر اقتدار آتا ہے تو زمین میں فساد کرتا ہے. ایسا منافق اگر برسر اقتدار آئے گا، حاکم بنے گا، تو منمانی کاروائی کرے، لوگوں پر ظلم کرے گا، غلط قانون جاری کرے گا، مدبر کے قانون بدمی جہد، درامی برد صاحب آتش جہد. دادی صاحب کہتے ہیں جو برا قانون دنیا میں جاری کرتا ہے تم ہی جہنم میں پہنچا ہو جائے، غلط قانون پر تم عمل پیرا ہو گیا، آخر نتیجہ اس کا جہنم ہو گیا. غلط قانون بناتا اس کو جاری کرتا ہے، غلط آئین نافذ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے، قتل کراتا ہے، سیاست کو خراب کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، پھر عیاشی اور فحاشی کے کام کرتا ہے. اب دنیا میں کیا ہے منافق صفت لوگوں کی حکومتیں کیا کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، جس کو چاہ قتل کرا دیا، جس کے خلاف چاہ جو کام کیا، سازش کی، اور اچھی بات کو نہیں آنے دے، صاف کے لرز ریف سے لگتی ہے زمین میں، کوشش ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ اچھی چیز نہ آنے، صحیح قانون نہ آنے پائے، صحیح تعلیم نہ آنے پائے، اگر سامنے آئیں تو ایسی چیزیں آئیں جس میں اخلاق کا بگاڑ ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے، لوگوں کی ذہنیت فاسد ہوتی ہے، جن کی شراب نوشی کی ہم وہ سرپرستی کریں، ڈانس اور ناچ کی سرپرستی کی، اور حرام کی چیزیں جتنی ہیں ان کی سرپرستی ان کے لیے جواز ہو، اصل منافق حکومتیں بھی کچھ کرتی دنیا میں کیا کرتی، ایسے منافق صفت لوگ جن کو خدا کے قانون اور اس کی وحدانیت پر جن کا یقین نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں دنیا، پہلے بھی کیا کرتے رہے آج بھی کیا کرتے ہیں، جو چیز ہوگی فساد پھر ارض والی، اصلاح والی بات نہیں آئے گی، صحیح تعلیم نہیں آئے گی، صحیح اخلاق نہیں آنے دیں گے، رشوت کی سرپرستی ہوگی، سود خاری کا یہ سرپرستی ہوگی، اور جتنی بھی برائی کی باتیں اریانی ہو، تصویر سازی ہو، ناچ ہو، ابھی امریکہ کے اندر فیڈرل کورٹ نے، امریکہ کے فیڈرل کورٹ نے 7 ججوں نے، یہ 9 ججوں کی جب بیٹھی کمیٹی تو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، 7 نے، 7 کی اکثریت، 2 نے خلاف رائے دی کہ برہنا رقص کرنا کوئی قانون جرم نہیں، برہنا رقص، عورتوں کا برہنا رقص کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ یہ جذبات کی تسکین ہوتی ہے اسے، اور آئین، امریکی آئین جذبات کا احترام کرتا ہے، یہ اس بارے میں آیا اندازہ لگا، یہ ہے لوگوں کا حال جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پسند اور سب سے زیادہ فائق سمجھے جاتے ہیں، اگر برہنا رقص عیب نہیں ہے تو کون سی چیز ہے، ازنا کو بھی وہ فیشن سمجھتے ہیں، اور برطانیہ والوں نے تو لواطت کو بھی قانون جائز قرار دیا ہے، اب برطانیہ کو قابل فخر لوگ ہیں جن کی اسمبلی نے یہ پاس کیا کہ اگر مرضی سے لواطت کو تو کوئی قانون جرم نہیں ہے، یہ تو حال ہے، اسی لیے بعض مفسرین کرام نے یہاں لطیف مانا کیا، یہ الحرس، حرس کو کھیتی کو تباہ کرتے ہیں، یعنی زنا کرتے ہیں، زنا کرنے سے کھیتی تباہ ہو گئی، کیونکہ نکاح کے ساتھ جو ایک مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا نساؤکم حرس لکم، آگے آ رہا ہے بھائی، مقصود اصلی صرف شہوت رانی نہیں ہے نکاح سے، بلکہ اولاد ہے، جو کھیتی ہے جس سے اناج پیدا ہوتا ہے، بس یہ نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ بکھیرنا چاہتا ہے جائز طریقے، جو زنا کرتے ہیں کھیتی کو تباہ کرتے ہیں، اور جو لواطت کرتے ہیں وہ نسل کو تباہ کرتے ہیں، جو نکل نسل، اسی لیے سوائے نکاح جو عورت کے ساتھ ہو یہ شری لونڈی ہو، اس کی سوائے قرآن نے صاف حکم دیا ہے، اس کے سوا جو شہوت رانی تلاش کرے گا اولئک ہم الاعداء، جانوروں کے ساتھ زنا کی اجازت نہیں دی گی، حرام قتل، عقلاً معاشرے کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے اس کو ناپسندیدہ بات کہا، اور لواطت سے نسل خراب ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی برائی کرنے کو حرام قرار دیا، حتیٰ کہ ماسٹربیشن لگانا جلد کو بھی حرام، ملعون قرار دیا گیا، یہ تمام باتیں دین اخلاق ہر چیز کو فاسد کرتی ہیں، ایسے قانون جاری کرتے ہیں، ان کی مثال آج برطانیہ اور امریکہ، زنا جرم، ریپ کو جرم کہتے ہیں جو جبر سے کیا جاتا ہے. خوشی سے ایک مرد اور اگر آپ اس میں زنا کرنے کے لیے کوئی نہیں، پولیس کوئی دخل نہیں دے گی. یہ برطانیہ کا قانون ہے، امریکہ کا قانون ہے. اور برطانیہ نے لواطت کو قانون جائز قرار دیا، اور امریکہ نے برینا رقص کو قانون، فیڈرل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس بارے میں آپ کو پتا ہوگا. یہ حال منافق لوگ جب برسر اقتدار آئیں گے یہی کچھ ہوگا، یاد رکھیں. فساد ہی ہوگا زمین، کیسے معاشرہ درست ہوگا؟ یہ چیزیں جب دنیا میں پھیلیں گی کیسے اخلاق درست ہوگا؟ یہ منافق لوگ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ فساد نہیں کو ختم نہیں کرتا. فرمایا جب ایسے منافق کو کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کسی کو نہ قتل کرو، نہ ایسے گندے قوانین جاری کرو، نہ ایسی باتیں سامنے لاؤ جس سے لوگوں کی معاشرت خراب ہوتی ہے، اخلاق بگڑتا ہے،